أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه ده سورت الفرقان د یویشتم آیات څخه شروع پر دیرشم آیات باندې ختم شو. د دې لومړنۍ برخې رب چې د ما قبل سره دا دی چې د کفارو د سوالو یا شبهې چې ورته وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام پر رسالت یې واردولې هغه سلسله را شروع. څلور سواله مخکې تیر شوي وه چې دوه سوال یې د قرآن په باره کې وه او دوه سوال یې خپله پر نبی علیه السلام خپل دې څلورو سورو سوالو هدف دغه و چې د ده رسالت یې ورخراب وي. پلار بیې ورته ویل قرآن دې قرآن نه دی د ځانه یې جوړه یې او بیا بیې ویل دا د پخوانو خلکو کیسې دي ترتیبه یې نو بیا یې ورته وویل چې پر تا باندې ولې ملکه نه نازلیږي چې ملکه درسره وای ویلي بیا وایي بره ویل چې دا رسول دی موږ به منلی وی ملکه نه ده درسره او یا د مثال په طور ته ولي خزانه نه لري باغ ولي نه لري یا ورته ویل چې دا جادوګر جادو پکړه سوی دی په دې سړي دماغ جادو سحر وسور خراب کړی دی برا او چې بوتي وای ګډي وټ خبرې کې خداګر د سوالونو او د ګور د جوابونو چیر سو. وس پنځم نمبر سوال کوي دغه پنځم نمبر سوال عین دغه هغه دریم نمبر سوال چې دریم نمبر سوال خو چې بیا ډیر اجزا یې درلودل یو جز یې دغه په هغه دریم نمبر کې چې هلته موږ ویلي وو چې ول دا څنګه رسول دی چې خوراک کوي تا دس لید خو رسول لیدلی مانه کنې خو رسولان ګردو خوراک کوه د دوی په ذهن کې به دا وه چې رسول خوراک دا څنګه رسول دی چې بازار ته راوځي پر دوکانو باندې ګرځي او بل جز یې دغه و چې پر ده ولې ملکه نه نازلیږي. نو په دغه درېم سوال کې دغه جز چې و چې ملکه ولې نه ده ورسره دغه اوسنی پنځم سوال و هغه ته ورته دی خو ځینې بدل دی ولې دلته یو شی بل ورسره ملګري کې یو دا دی چې ملکه نه یادی ملک یادی بل وخت دغه بار ساس سره به چاوه ډله ملایکی در سره الته خور شو یو ملکه غوښته په دې سوال کې ډیر ملکی بل مخالفت یې دا دی چې خدای په خپل ولی په مرزا نه ویني خدای دې په ما ځان وویني راته وږي وای چې دغه زما رسول دی بارک مینه و منلې بیا وای وستا سره نه د ملایکو ډاله در سره ده، نه خدای په خپل په موږ ځان لیدل دي چې راته وایي چې دا زموږ رسول دی ته سې ومني. نو زه چې نه منم، نو دا سوال ما لکه هغه د درېیم نمبر سوال هغه یو جز چې وچول ملکه ولې نه ده ور سره. دلته مازې ملکه په ډېرو ملکو تعبیر کړی ده چې ډېرې ملکې ولې نه در سره، او دا یې موږ سره ملګری کړی ده چې خدای ولې زه په خپله نه وینم. داسې وسوایي وقال وای الذين هغ خلق دا خونش کوم وخت نازلی دی خو دا خلق دلته موجود ده. نبی علی سن په زمانه کې دغه یهود و نصارا دغه سوال وکاو، نو خود ما په ترجمه په چا په حال وکړ د سیمنه وکړه چې وقال ویل په خوای ویل وقال وای الذين هغ خلق لا يرجون چې دی امید عقیده نه لري لقاء ناز مر د ملاقات لقاء و ملاقات ثوای. نو موږ مومنان خو ګرده د دغه عقیده لرو چې موږ د الله تعالی او حضور ته درېږو، ملاقات دغه چې په حضور کې ودرېږي. نو چې دی زما د حاضرېدو چې و ما تله حاضر سه دغه عقیده نه لري ګرسره مني نه، نو خود بره دغسې بانې کوي. وقال وای الذين هغ خلق لا يرجون چې دوی امید نه لري لقاء نه د ملاقات زموږ د را حاضرېدو و موږ ته. څنګه وای؟ وای لولا انزل علينا الملائکه لولا انزل ولنا نازلیش علینا پر موږ باندې الملائکه و ملائکه ملائکه ولنا ترازی نو زخ ملکه خورم نه خورا ترازی سی دال وجه دریش دغه رسول دی وی مری بار بیم فوما ور علینا یو وای فاده مخ سوال کی وی چول پر د ملکه نازلیش چې د سر ملګری وای پر کین است خدا غچ پر موږ نازلیش سیم خدا د ملګری کی دی براته وشه چې داس موږ رسول دی. لولا انزل ولنا نازلیش علینا پر موږ الملائکه و ملائکه او نرا یا چې موږ وایو نو رب نه رب زموږ دغه خبره کوي چې موږ خپل رب وایو نو دغه سرات وایي بره وایي دغه چې دی زما رسول دی. اوس دوی غواړي د الله تعالی سم دم لیدل پر دې دنیا باندې غواړي. الله پاک د دغه دواړو خبرو دا سوال دوه جزه سو، یو جز یې کوم دی چې ملکې ولې نه دي ورسره، بل جز یې دغه دی چې زه خدای ولې نه وینم. الله د دې دواړو داسې اجمالي جواب ورکوي، دغه ولې د ملایکو خبرې بیا تفصیلي جواب عمر راځي. اوس دغه دواړو اجمالي جواب دا دی الله وایي لقد قسم دی چې په تحقیق سر استکبرو دی ځان ته لویې حاصله کړې د په انفوسیم په خپلو زړو کې استکبار طلب د لویې. نو دی د ځان دپاره غټه لویې حاصلې ځان دونه غټ شته معلوم سوی دي چې یاره ما ته به هېڅ خدای راسې په خپله یې ووینم. لکه څوک نه یو در ځان غټه خبره کړي بره خلک ورته ته ستا خوله وګوره زو مړې دا کار وګوره چې نو ته اوس الله غواړې ګرسره چې تا ته راسې. نو الله پاک مخه مخ راتګ او پر دې دنیا دا خو امکان نه لري. نو کله کې دلای شي دلته چې دا انسان په سترګو ولید د سیسیری د الله تعالی او رایت کې خو په هغه دنیا کې الله څه چې دی هغه بیا هغه استعداد چې دی الله پاک یې تاسو درکړي. پر دې دنیا د الله تعالی د رایت استعداد نه دی درکړي. موسی علی السلام ته واسه جلا وکړ خو ربه سده پروت ولاړ طاقت نه دل غره طاقت ور نه درلو دي سره چې کاټ کا سودا رقم شو. نو ته به څنګه استعداد ولرې د ملایکو را نازلې دل چې ملایکو راسته تاته دا قسم په خپل ځای کې نو کې ممکن کار دی خو چا ته راغلی او رسولانو ته راځي تو خو رسول نه چې تاته ملک راسي چې دونه غټ خوشتنې کین او خلکو په واده کې نه پرې شوې دول مزه نه یو سره ډوډۍ خو نو خو ته دغه نه چې ایمان ګر سره راوړې ته وسره د ملایکو ملاقات کې چې ویني الله تعالی په سترګو غاړي چې ویني پر دې دنیا. نو دسې جواب یې ورکړي لقد قسم دی په تحقیق سره دا لقد چې دی دا د هغه قسم د پاره جواب دی چې دې خواته پروت دی. قسم دی لقد په تحقیق سره استکبرو دوی ځان غټ کړی دی په انفوسیم په خپلو زړو کې په خپل زړو کې ځان ډېر لوی تراشلی دی. وعتو وعتو او دوی سرکشي کړی دی. سرکشي دغه ده چې هغه اندازه چې چاته وټاکې چې دغه ګام مره اړوه دی ګام تروړی نو برمور سرکشي یې وکړه تجاوز تر حد یې وکړي. الله وایي وعتو دوی تجاوز در حد کړی دی. څونه تجاوز؟ عتوا کبیره ډېر لوی تجاوز. دا دوره تجاوز یې وکړي هغه د ملایکو غوښتنه خو لا یو رکم ملایک هم د الله تعالی یو مخلوق دی. دی هم د الله مخلوق دی چې دا مخلوق به زه ووینم اګر چې هغه د ده دپاره میسر نه دی خو نه بیا نو ته میسر دی مګر دونه تجاوز دا اتنګ چې وسته خدای دې دل غواړي پر دې دنیا په دغه الله تعالی څنګه ویل عتو عتو وان کبیره دا ډیر غټ تجاوز تر حدی چې دا الله تعالی دې دل ځان مناسب بولي چې زه خو نه د جنیم چې رسول راته وای ما ته چې زه رسولم زه خو نه غټ سره ما ته وای چې الله را سره راته وای. نو دا یو چې دا جواب اجمالی سو چنی د ملائک غشتنه جم کبر دی چې ځان غټ بوله د الله غشتنه چې توازی باید وینم دا جم کبر دی نو دا کبر د دواړو خبره جواب ستازه میخ غټ وترشی اوس ملائک والا یو ځای غواړي چې در تراش تاسو سره خبري وکي مگر هغه د ملائک غشتنه چې دل په خپل ځان کې یو نو کوي ممکن کار دی خو هغه مخلوق دی هم مخلوق دی نو تفصیلی جواب ته ضرورت لري هغه د الله تعالی ریاض چې پر دې دنیا ممکن او الله خالق دی ته مخلوق دی ته څنګه الله تعالی ویني هغه په اجمالی جواب کې ورته پکې چې لکه چې سک بورو دی ځان خورا غټ تر شلې دي اوس هغه د ملایکو سره ته په تفصیلي جواب دي شوی الله هو یوم هغه ورځ در پیات ذکر مخکې و به کې ما سره وای چې در پیات کې یوم هغه ورځ الله پاک خيرو نه چې دی وویني ال ملائکه سم ملائکی وویني نو دا به څنګه ورځ هم لا بشرا یوم اذن للمجرمین لا بشرا ات زیری نسته معنا د خوشی خبر نسته یوم ایدین په دغه ورځ کې للمجرمین د پاره د دغو مجرمان دا لا بشرا یوم ایدین للمجرمین دا چې دی د په مابین کې لکه جمله معترضه چې فقط الله ولې چې په ورځ ملایکو وینیدن په تفسیر کې د دوه احتمال لري یو احتمال دا دی چې کوم وخت دی ځکندن کیږي چې ملایک راشي هغه د ملک الموت ملګری چې روح یې اخلي په دغه ورځ او یا په هغه ورځ باندې چې په ورځ د قیامت باندې چې دوی را حشر سي د قبرو څخه را ووځي چې د الله د عذاب ملکي وویني په دغه دواړه وخت کې هغه احتمال هم لري دام لري چې دغه وخت کې مرادي الله وایي دی خودته د ملایکو غوښتنه کوي چې ملایک په ما ځان ویني نو الله وایي ملایک چې په تا ځان ویني ستا به دغه آلي خبره په اوس په ستا به دغه آلي ته دلته اوس د ملایکو جدار غواړي هلته بیا ولي ځینځغلي خدای هغه حالت چې الله دلته اوس بیانوي یوم هغه ورځ در په یاد کې یرونه چې دوی وویني الملائکه ث ملائک و همدې چې نه ویني سره کم به یو نو الله تعالی وایي دوی خو نو ملائک خو پر د جنت زیری نه کوي هیڅ زیری نه سره ملائک سره خو نو خامخا ګرزان ورسره زنجیران ورسره جدید او ژخته پکې شي نو دغه وخت یا چې د روح وړي خو روح هم په هغه بد جامه کې چې دوی چې د ژخه سره خص کې په هغه کې پیچي نو دغه چې دوی ملائک وویني لا بشرا هیڅ زیری نه سره الله وایي یوم اذن په دغه ورځ د مجرمین مجرمانو لپاره زیری خو پیژني د خوشحالی خبر معنا د خوشحالی خبر د دې د فارغ غسره نسته اشه چې ملایکی د دغه چې دې د ملایکی وینه برنو دې سوای و یقولون الا و دې بووی حجرا محجورا حجرا یعنی یحجر منع د کرسی حجرا محجورا په یو کلاک معنا سره دا حجرا چې دې مفعول مطلق مکی دې اوغه په محذوب د پاره چې یحجر دې چې د ملایکی وینې بره سوي وي یقولون الا وي دی وي در منع د کرسي د ملایکی دې است سي حجرا په دې منع محجورا چې هغه منع کرسي دای د ساکر د فارو منع کرسي معنا کدا اس خبر اوس فیږي دا پر خو در وګرځو چې رانه سي ول خو دغه څخه هغه څنګه کار نو ازین زرام وسخي الا وي ګور اته دغه نه لري وي د عربو دستور و قانون دا و چې پر دوی به یو دښمن رالی دی به ځینې عاجز مقابله به نه سوه کولی بره بهنو دغه مقوله استعمار حجرا محجوره چې خدای جب مخ پرته کې پرې خوا چې دا دښمن زموږ څخه وګرځي دا به دوی ویل داسې دلته الله پاک وایي دی چې ملکي وویني ملک خو د زیرې ملکي نه دي د بد خبر ملکي دي چې دوژخت یې به دی پر رنګ باندې وپېژني چې دا خو د عذاب ملکي دي نه یې سړی چې دی یو خپل قاتل خپله پوهېږي چې دغه زما دپاره د قتل راغلی دي نو دی بره دغه ناري وي چې حجرا محجوره د حجرا د خو هغه پیر مراعت کورس چې در منع د کرسي حجرا په منع کې دو محجورا چې کلک منع چې دغه نو بالا کلک منع نه جوړي نه راوي خپل ته دغه ال په هغه ځای کې دلته ته وس ملایکی غواړي دا ماز په قطع عناد نه ولې کنه ملایکی چې ته ویني هغه به دغه سره چې ته به د ملایکو په باریک دغه نه لري چې در منع کې ګرځي راي لای نه کی مات او هغه کله ځنی منع کې شو خلاص سره لري کې روح ځنی اخلي ان بیان جواب یې په هغه زحمت ځنی اخلي کې په ورځ د حشر و د ورځ به هم څو هغه نه ځنی ګرځول کې دی به کشي و د ورځ فسید دا وقدم ناسخه چې دی الله عز وجل دی غي ورزي هغه هول وس بیان چې دا نو دغه سی ورځ شپه دی ورځ د حجر محجوره دغه کې ناری وي د ورځ ته کشي هغه د دنیا اعمال بس شي پر دې دنیا خو نه دا کاپیرانو هم څه اعمال کړي دي ورته تمه ده دلته مې سړک جوړ کړی دلته مې هسپتال جوړ کړی دي پلانې شی مې کړی دي الله وایي وقدمنا او موږ به متوجه سو الى ما وهغه کاروت عملو چې دی عمل کړی من عمل د هر عمل څخه چی د قدمنا معنا خو اصلي هغه ده چې وقدمنا موږ به تشریف راوړو موږ به راسو قدوم را تک ته وایي د الله تعالی د پاره خو نو دا را تک چې الله تعالی را روانې درکم هغه خو نو نه جوړېږي نو په دغه موږ په توجه باندې ترجمه کړه چې وقدمنا موږ به توجه وکړو ولې سړی چې یو خواته روانې توجه یې بروي هغې خواته یي نو چې دا قدوم را تک دا د الله تعالی د ذات سره مناسب نه دي نو موږ وایي الله پاک وایي زه به توجه وکړم و چاته هغه د دې اعمالو ته چې دی کړی هغه به سره کم کم هغه به لکه یو ګرد چې هغه ودوړی واخلي وایي روزي اعمال یې ګرد عبس کې باطل دي، ولې خلته دی ایمان نه لري. یو سړی چې ایمان نه لري په نیکو اعمالو کې نه نازیر چې ما پلانی ګوټ ته کومک ورکوي، پلانی ړنده ته مې کومک ورکوي، خو ته ایمان نه لري، داستا لاس نه نیسي. نو وقدمنا او موږ به متوجه سو الا ما وهغه ته عملو چې دی عمل کړی دی، که ته هغه نو چې شي من عمل دا هر عمل څخه چې دی چې نیک عمل د کړی دی، نو موږ به څه پو فجعلنا، نو موږ به وګرځو هو هغه عمل د ده هباء یو ګرد منثوره پاشل کړسو، هغه به یو ګرد لکه چې نشر سي دغه سره والو چې دغه سي یا دوړي چې راسي، یعنی هیڅ مقام به ونه لري، هیڅ مرتبه به د عمل ونه لري. نو موږ به وګرځو هباء ګرد منثورا پاشل کړسو، یعنی د اعمالو څه به هم لاس وخېږي. نو په دغه ورځ خو دغه یو هولناکه حالت ته دوی سو چې دی به د ملایکو باره کې حجره محجوره وایي چې در ګرځو وایي لکه وایي ما خو پوهېږي چې دوه ژخته مې بیایي او علاوه اعمال به زور دغه سره کم کم چې معنی هغه به لکه ګرځ داسې شي د دوی په مقابل کې. نو د پسې آیات را به ته وایم اوس د جنت خاوندان الله بیانوي چې د هغو به بیا څه حال یې په دغه ورځ، د هغو دپاره خو هغه هولناکه قصص و چې نارې به د حجره محجوره وایي. الله وایي اصحاب الجنه خاوندان د جنت چې بیا دي یومئذ په دغه ورځ کې خیر دی شو بهتر دی مستقرا از روی زاید قیام، مستقرا از روی زاید قیام مستقر زاید د قرار وای چې انسان په شکی وسیږي، لکه وسته مثال په تور دغه محله او دغه کور او کوڅه چې دانه زموږ مستقر دی د وسیدل په شکی کو او احسن او دی به شایسته مقیل از روی زاید آرام، اغه مستقر زائد قیام او د بودباش او د مقیل چې دی زائد آرام ته وای. مقیل اصلي هغه دی چې سړی قیلوله پک شي کی قیلوله هغه د غرمې خوب ته وای چې آرام دی، ته وس په جنت کې خلک خوب نه کی فقط آرام ځنه مراد دې راځي هغه زائد کې بار شي آرام مو کېلته پر خپل کټ باندې کښینی. نو د مؤمنانو چې د اصحاب الجنت کې دغه حال به دا غسه بیان کی چې د زائد اوسې دو به شایسته خیری ګټور به او د هغه د آرام زائد چې دی پک شي کی ورستری هغه زائد چې دی چې شي هغه به هم ډیر احسن او شایسته ای. د یو د پاره د خیرون توري وکړو د بل د پاره د احسن د دواړو معنا بهتري او شوالی دي. بیا به ترجمه درته وایم اصحاب الجنه خاوندان د جنت یوم اذن په دغه ورځ کې چې کفار وغه د حجره محجوره ناري وي دغه سوام اخستي او هغه اعمال یې ګرسره لکه توړي دا رقم لاړ سي ګرد سي په دغه ورځ کې به نو اصحاب الجنت سره کمی خیرون دوی به خیر و ګټورې مستقر از روی زاید بودو باش چې هدی په کښې کې اوسېږي و احسن و دوی به شایسته یې مقیلن هغه از روی زاید آرام چې هغه دی آرام په کښې کې کوي. نو فسي الله تعالی د دغې ورځې بل هول بیانی و یوم و هغه ورځ در په یاد کړه پاک وایي دا ښه ده د بدو خلکو د ښو خلکو هغه د دې حالت په دې ورځ کې وایي د یوې هول بیان کړي چې هغه ناري دي اوس د دغې ورځې نور تکلیفونه بیانوي الله پاک هولو بیره یې بیانوي. و یوم هغه ورځ در په یاد کړه تشققوا چې وچي وي السماء و اسمان بالغمام په وریت سره دا غمام یې دلته داسې کوي وایي د اسمان چې هلته په هغه ورځ د قیامت سره وچي وي سره ټول سي ایسته سي یو خدا دی ملایکې ډېرې مځکې ته راشي واسي مځکه خاصه د ملایکو په وجونه یې ونه سي بل به داسې یو ورځ راشي په دې باندې په ځینو احادیثو کې د عماء په نامه هم دغه تعبیر سوی دی چې عماء به راشي دلته غمام ځکه سوی چې دغه غمام او هغه عمام دا سره یو شی چې د ورځې په رقم دا رقم یو شی راشي وایي دا لکه چتری د پاچا د پاره چې یو غټه خیمه درول کیږي دغه د الله عز وجل هغه د بادشاهي او تسلط دی چې په مځکه باندې راښکاره کړي نو مخکې ملایکې راشي واسي و یوم په هغه ورځ تشققوا چې وچي وي معنا ټوټه ټوټه سي السما و اسمان چاودې په کښې کې راسي باره سره ایسته سي او دی دا ټوټه ټوټه سي بلغمامې په وریت سره معنا تر ده وروسته وریځ راسي دا نو د وریځې رقم دغسې یو شی دی نور یې سړی اوس درک نه سي کولی دغه وریځ نه ده چې دا موږ تاسې د بارانونه ووریي هغه د اللهتعالی هغه د بادشاهي لکه د هغه یو چتر و سایوان چې وغوړېږي د هغه څخه یې معلوموي د دا دبدبه د الله پاک چې د اللهتعالی دبدبه راکښته سو بلغمامې په وریت سره نو اوس یې ترجمه موږ په وریځ کوو خو هغه حقیقت دغه وریځ نه ده. نو مال په ځینو احادیث کې په عما تعبیر ځینې سوی دي عما خو نه اصلي هغه شی دی چې معنا سړی درک نه سي کوی چې دا اوس دی چی شي خو هغه هغه د اللهتعالی هیبت دی و نزل او راته کښته به کړه سي الملایکتو ملایکې ولې خو اسمان سره وچول سي نو ډېر ملایکې د مځکې وخواته راسي راکښته به سي الملایکتو ملایکې تنزیلا په راکښته کولو سره اللهتعالی بهیې مځکې ته راواستي دوی به راتنزیل کړه سي. نو الملك يومئذ الحق للرحمن الملک نو پاچی یوم یزن په دغه ورځ کې چې د اسمان پړوک پړوک سره وش کیږي او ملائکه راکړه ته کړل سی ومځي کې راولېږي الله تعالی په دغه ورځ الملک پر پر پاچی یوم یزن په دغه ورځ کې الحق و دا ثابت دی رحمان رحمان ردان او حق و ثابته پاچی ده د الله د پر دغه سغه پاچی نو بل چاته نسته په دې دنیا کې خو شي پاچهان ډیر دي الله واي الت الملک دا معرفه کې معنا کامل ملک هغه غټه پاچی نو یوم یزن په دغه ورځ کې الحق و دا حق و ثابته چالر للرحمن الرحمن در ثابت دن وكان ذا يوما دغرز على الكافرين پر کافرانو عسيرا خورا سخت دا ورځ نو پر کافرانو دغه سخت ده لکه هغه مخکې تعبیر وسو چې د حجر محجوران علی ابو ایش ملایکه درګرځوي چې معنا مشته الله سره و نه رسیږي نو دا دغه څه هول دی تر دې ځای پورې خو دغه د جوړځ هول بیان شه د هول بل دغه ام بیانی بل پړایو بیانی هغه بیا مخته یو شانی نزول ام لري شانی نزول مخ کې په هغه بل جمعه کې ما درته وایم چې په عربو کې دا دستور وو چې یو چا چې به د یو ځای څخه د سفر څخه برالي خصوصا د تجارتي سفر څخه ګټه بیا کړي و برای به نو یو غټ دعوت جوړ کړي برای به میلمستیا وکړي نو دا د وطن خلک به میلمانه کړل دا کار په دوی کې وو عقبه بن ابي معيط چې دی ابن ابي معيط دغه عقبه دا هم دغه تجارت تلل وي قافله راوړه په مکه کې دیم د غټو سردارانو د قسمت څخه وو نو د عادت مطابق چې دی د عربو شمال ډوډۍ کول دوم ډوډۍ وکړه برای اگر د خلک را دعوت کړه د غټان خلک په دې کې رسول الله عليه السلام تم دعوت ورکي اگر چې عقبه ایمان نو راوړي خو نبی عليه الصلاه والسلام مخور سره په دې کې د امين لقب ګټلی وو نو هغه کافر دی و دا نبی ته دعوت ورکړ چې ماشام ما نظم مېل ما یا غرمه مېل ما شد رسول الله صلوات و سلام چې بیا و د خلکو پر ایمان ډیر سراش کوشش وکاو چې دا اس موقع پیدا کړي چې بس پر موقع خبر وته چې خلګې ومه هغه چې ضروري وخت ضروري را وخت سو پیغمبر علی سلام روزه ډوډۍ نه خورم د عربو دا دستور شو د دسترخوان چې څوک د غسبې ضروري ولړسوي دا نو د لپاره یو پیغور لکه مرګ د بشار په تور زورې ورته غوښتي هغه ولې نه خوري دا عقبه ورتول رسول الله صلی الله علیه و سلم ورتول برای ولچی چې ته کلمه و نه وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه چې و نه وای نو درغه وخت زه خوراک نه کوم بس دی عبارت دو جانو ترمنځ که ایمان پر راوړي خو هغه د عقیده الته نه قبلین که نه راوړي خدای به ډوډۍ وزي برای دغه پیغور ځان ته نسور کولای چې دغه شریف سړی ساده سخانه دغه وږي ولاړس امر وکړ دغه خوراک یو نه دغه ولاړی نو برای ورسیدي برای کلمه وویل کلمه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ډوډۍ باندې شروع وکړ ډوډۍ یې وخوړل د دغه عقبه به یو انډوال دی امیه بن خلف نومیږي دا مشرک د مشرکانو غټ سړی او سردار وو د عقبه سره انډوالي درلوده دا خبر سو چې انډوال خو دې ایمان راوي معنی اوس خو هغه ته په نازیږي چې دا غټ سړی دی لوی تاجر دی خان خو هغه ایمان دی راوي خبر چور تر علی واره او مې را ولار سو عقبه په سو غره لري برر ما ته دا غسی خبر را رسیدلې دي چې تا ایمان پر راوړی دی کلمه دی ویل دا په دوغره مې منو په مخ کې ایمان راوړی دی را دار شاده اغه خبره دا وس عذر ته پیشه وش باغه ما د زړه ایمان نه دی راوړی خډوډی نه خړ نو سیم پکړی وای نو برای ورته برای دا غس سړی دین خو پیغمبر علی السلام وریات کی چې مخور سړی خودی لوی سړی خودی نو چې ما د سرخانه ورته تلره خود از ما د پاره د خلکو پرچم مش تعبیر کو از ما د پاره د جری خریان دی زما عزت پای مالک دی نو سیم پکړی وای برای خوشاله کی کلمه مې ورته معنا پزری کی مؤمن نه او ما یو په پجه چې مو بنه خطا بس فدار کم زولا که ستاسو خوشاله سم زما مخ پر تا حرام دي چې بیا به ته ما وینې بس سرقته د زما وسان جوالي یا به دا کار کوي چې ورزه به نبی عليه السلام ته بشکنزل کې پر دا مخ به پسی ورته کې ورته وای به چې کوم شي چې تا ویلي ګرځې دروغ دي نه حس بالله دا کار به کوي کنه زما مخ پر تا حرام دي بیا ولا کما وینې او مې چې بار فکر و دغه عقبه یادوم چې دا او مې خوم غټ سړی دی دي جواب در لره درکې برای ورته ورته چې بس برای ولاری رسول الله علیه السلام پیدا کی برای دغه بده خبری چې دور شول چې دغه خبری ورته وکړه ورته وکړه لیش غنزل او دا ورته چې نه رسول یې دروغجن یې دا او برای تو پر کاوه ا ته چې د پر کاوه هغه د اور لمبس بیر تر او ګرځ د پر مخ باندې و مشتله هغه ځای دغه وای بر پر مخ باندې و برای ځنی نبی علی صلاتو والسلام ورته کبیا ته ما ته پلاس راځه زبتا پر نژدم در مکه ده باندې کار وخت پلاس راځه دلی خوستې سړاله ډیره ده نو هغه چې په ورځ د بدر چې دغه عقبه برای په اسیرانو کې برای مجاهدینو نیول یو راي واستي رسول الله سلام او حضرت علي کرم الله وجهه تل بدر د سر خپل واه رسول هغه د شکنزلګر د ما پیاټ چې ما پر مخ درته کړو خدای ته خو جلا او چې لمبا لا ځین جوړ کړی د پر مخ باندې ورو ګرځېدی نو دې دلته مردار شو پاته چې سو هغه امیه بن خلب هغه بیا هغه و چې په احد کې رسول علیه الصلاه والسلام په دزګر کې دا رقم وه دا غ زخم څخه چې رسول علیه السلام یو کافر وژل دی هغه دغه دی هغه تم پر ځای باندې مړ نو سو دا غ ځای شراتی پر لارې باندې مکه ته چرنج یې سو بره دلته مړ شو نو هغه هغه رقم مردار سو په خپل کوپر کې دا بل دغه رقم شو شین نزول دغه دی الا د ګورځ د دغه د قیامت هول د دغه قصې ته اشاره کوي په نامه خو نو عقبه نه یادي برای هر څوک چې د جن سره دغه رقم چم کوي پر ځای قیامت به دغه اهلی لکه دا چا چې وکي لکه دغه عقبه چې وکي دا ماز یو نمونه سره پیش کړ کې دا یې خبره پوهیږي آیات شین نزول لري پر خپل شین نزول حصر نه دی ماز هغه یو نمونه یې بارنه دغه نمونه چې ارزایي حکم یې دغه آیات سره خسته کیږي کفنن زمانه کې څوک د اسلام سره دغه چم کوي حکم دغه رقم دی چې پر ځای قیامت خپل لسونه چې په معنی وي وس آیات ترجمه ته ګوري و یوم او هغه ورځ در پیاټ چې د س اول ناک ورځ یا عقد چل کی جوول کی الظالم و ظالم سری علی یدیه پر خپل دواړو لا صوبه دا وس چې خلک پر وشي باندې غم کی برګو ته پغاش ونسی دا رقم سو لاس لاس پغاش کی دغه په قیامت کې به د ډیر هول او د ډیر بیر شمانی څه بار د لاسن خوري ګرسره دلته په دې نه خن خوري نه اسی بیره بار خوري خدای عذاب دین حدیث شریف کې راځي وای خوري به د خپل لاسونو تر دغه وخت چې څنګهلو پور را ورسی چې خوري الله یې برته ورغټ بیا یې خوري جوړې د ډیره هول او بیره څخه د خپل لاس ته جوړېدلې دي تر څنګهلو چې را ورسی الله یې بیا ورغټ په دغه عذاب اخته الله یې دغه عذاب د اس بیانې و یوم اغه ورځ د پیات کدا خو د سده خطر ورځ ده د سده هول ورځ ده یا عقد چل او جوول کی الظالم و ظالم علی یدیه پر خپل دواړه لاس باندې یقول دین و دسی وای یا لیتنی کشک ما اتخذت مانی ولی وای مع رسول سره در رسول چې محمد علی السلام دی سبیلا لاره کشک ما ته لاره څنګه کړی وای څه خون په یاد ګوره د الله تعالی د چا څخه تعبیر وکړي د دغه عقبه څخه په ظالم و یوم اغه ورځ یا عقد چل کی ظالم و د ظالم انسان نو خاص عقبه نو چې په ظالم یاد کړي هر څوک چې د جن په باره کې ظلم کوي بره بده چم التفاغه ورځ کی دغه عقبه ما چې نه مناسبه کدا خاص تر د پر اړه درلو دی نو الله تعالی دی په نامه یاد او چې په نامه نه کوي یاد نو کوي عقبه یې کده د پر کم شرک سان نو رسر کسان وي د ګور د حکم دغه شلا سونه پچی او دا وای چې یا لیتنی کشکی ما اتخذتونی ولوی مع الرسول در رسول سره سبیلا لار منی ولی وی مانا اغا لار دا جن اغا کشکی ما نوی ایل کرد دا خیواب لا نارس و چیا وی چیا لیتنی ای کاش مالا پسی بیاوی یا ویلتا از زما حلاکتا ویل و حلاکتا وی اغا یا لیتنی چو اخول ای کاش ارمانش کارکاو دلتا وسخ پل حلاکتا ناری وی یا ویلتا از ما حلاکتا از ما بدبختوی بین سبی راسا لیتا کشکی نی ما لما تخیز ما نوی نیولی پلانون پلانی خلیلن دوست دا پلانی چه خمرا دا اغا امیه بینی خلاق دا اغا سای بدعبیر پا پلانی وکی دا چه دا پارا دا پلانی دا دا پارا پلانی خو ارچا تا وی کیجی چه ارچو چه دا اغا سباد انجوال دیری دا حق لاری واری برا با دا اغا پلانی یادی چه دا اغا پلانی پر را کشتی زنوی ورسرت لگی د مثال په تور په نن زمانه کې فارس ک د چا انډیوال به د جو بایدن د امریکا مشر د چا د بیا غوښه د چا د بیا بلی خو ار کاپیر چې دی چې د لاري اړول دی په غوړه زغه په نامه دی چې څه خو زده د پر لار نه ور سره لیدا په ماته شوړنګو کې دا سی وای یا ویلتا ای هلاکت از ما تراسه چې مړ سم ګر سره لیت کش کې نه معلوم اته خز ما نه ویني ولی په دنیا کې فلان کاپیر خلیلن دوست مې نه ویني ولی دا چې شوش مکو دوستي ونیو چرا سره وکړه لقد قسم ده په تحقیق سر اغدل ده گمراه کړم نيزه عني ذکر ده ذکر څخه چې قران دي بعد ورس بعد از ورس تر اغه جاء چې راغلی ونیو مات ده الله تعالی ذکر او نصيحت را ترالي خو هغه کلمه نصیب سو ده خو هو الا تش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ده ذکر ما ترالي ما قبول ام کی دې برته دغه ظالم را ول ارسه دي غلار سي برته کاش کړم چې ولیا ورس پر مخ ورته کیا ورس دې سي بده خبر ورته وک نو دې به دغه سي گویای افسوس بکی لقد قسم ده په تحقیق اغدل ده خو گمراه کړم نه زه یې گمراه کړم اني ذکر ده ذکر و ده پند څخه چې ده اسلام ده جن قبل اول بعد از روس تر اغه گمراه کړم جاء چا غ ذکر را لې نیو ماته ماته اغه دی را لې قبول مې کوي په جماعت کې موارد وارد نبی صلی الله علیه وسلم کوي او د ذکر ته ده لاري واړه ور وکأن الشیطان للانسان خذولا وکأن دی الشیطان وشیطان کد انسانانو شیطان دی کد د پیرانانو د قسم شیطان دی د ار شیطان چ دی د دیل الانسان د پاره د انسان خذولن شویونکی خذلان شویول او رسوا کول تو ویل کیش لکه سړی چې چاته بس پر ملای ټکی چې ملګری یم زه دې ملګری چې د رښتیا ځای راځي کړل کنه وکړه دې پرېږدي نو ته ګوا کې دې رسوا کوي ویښ وای او ګوره خطا یې هغه په ډاډه او چې څنګه ملګری مې دي لکه اوس چې موږ په افغانستان کې ولیدل خلک په نازېدل نازېدل مګر دغه دې وسړي دې سړي ورته ګوري دې پرېږدي دې ځغلي میدان یې کړل نو دغه ته خزلان وای ګوره دا ویښ وای شیطان هر وخت انسان شوی وي ځان ورته داسې کوي چې زه دې دوست یم خبرې وسوسې ورچې دې په کول کې چې ځای دې رښتیا راشي بار دغه کم چې برای پریشت نو دی وی په زی وکړ سوا کړ وکانا دی شیطان او شیطان کید انسان انسان در حضور شوی وون کی ور سوا کوون کی شرمون کی چې څوک بل څوک و شرمي الله پاک شیطان دغه چم په سړي باندې کی خدای عادت دی د شیطان نو دغه امیه بن خلف او عقبه دغه چم وکي وی شفای ور سوا کی هغه د جند لاندې په فار ز خدمت خپل لاسونه بر جوی پر دغه باب سوس کی شکه شي د جسري په قول نه وای کړ نو نه یوازې عقبه ار څوک چې مال دغه سبد په کاوه کلی هغه بم دغه رقم په خپل لاسونه بجوي تا خو د دې اقرار شو یو سړی چې ملامتېږي ملاکاري چې په خپل جرم په خپله اقرار وکړي دا یو یا کېدی نه مني شاهد پر راسه الله د ده په باره کې دواړه وایي برای دې به په ورځ قیامت په خپله هم اقرار کوي هغه د قولو خو اقرار وچل دی به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کس چې مې د رسول لار څنګه کړې خو دا اقرار دی که نه دی یعنې زما کار غلط و د رسول خبره سی یو بیا وایي چې زما هلاکته ما ته راسه کس چې مې دا پلانۍ په دوسیه نه وایي نیولې چې دا زه خطا ایستم هغه خو زه د ذکر واړولم وروسته تر هغه چې ذکر ما ته پلار راغلی الله زما په نصیب کې دزې بېرته ګمراه کړم نو دا خو د ده اقرار شو اوس د شاهدۍ ځای راغلی وسط الشهيدي زهر وقال الرسول وقال وبوي الرسول رسول محمد عليه السلام في دقه ورسك دقامت بربا يا رب ازما رب يا ربي ازما رب ان بشك قوم ازما قوم اتخذوا ديني ولي هذا القران دقه القران مهجورا متروك يا رب دخو دا القران نماني خو ما وثق شي شوي دا دا پیغمبر شهيد سوله پرچا باندې پر دي باندې نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاهدی هم پر دی باندې به ځای خبره نه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاهدی په قران کریم کې بل ځای بار راځي چې دا پر دی باندې چی څه پر دی باندې غټ دلیل دی کله یې په مضمون په یوه پخ په قیامت کې چې دی چې دا نور نبیان او امتون سره دا وکی امتون یې مشته دعوت نور کړی نبیان وي ورکړی مو نو الله پاک په نبیان ته وایي چې ته ورکړی مو دی نه منی شاهد چې څوک دی خدا د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاهدی پر ادا کړی که داش په خبره پوس وی شایجیش پرادا کی هغه امتونه و نبی علی السلام امته وای برای ته چیرې وشت په ما شایجی ادا کی ته خود ما په زورو کول ورسته پیدا سوې ته شایجی ادا کی وجه نبی و د امته تبلیغ کړو یی نه ورسته ولی ان علا پاک و د نبی علی السلام امته چې شدر ته تو خاص ته نه وته د کینو خاص شایجی ادا کی د امور په برابر ته چې مشته خو نبی علی السلام وی د نبی علی السلام پر خبره زمر دغه یقین دی لکه خبره چې مولې درینو په دغه شایجی ادا کوم چې رسولانو چیش کړی جن رسول ولی نو خو هغه دی او علا پاک د نبی اسمه بارک وي وتبه بیا پر دغه کسان وتكون على هؤلاء الشهداء تو پر غو باندې شاهد سي دغه دی وست النبي عليه السلام پر دغه خلګو شهادت کی چې قران مهجور کړو مهجور دغه دي توجه نور تکي مترکه کې هجرت سي وکي ندی وای موږ هجرت کړی دي خپل وطن مو مهجور کی پری مو شو دا وطن مغوره کی اصحاب هجرت کی مکه مهجوره کړل مدینه ته بلاړ د قران هم دغه رقم دی کوپر هجرت سي کړی دی پر ايش دی معنا دا مترکه نو وقال وبوي الرسول رسول عليه السلام سنگ بووي و ان يا ربي از ما رب ان بشك قوم از ما قوم چدي اتخذوا ديني ولي هذا القران دا قران مهجورا مهجور متركه گزور دا پیغمبر شاهد سو د اقرار خو مخ کی دی ول شي خپل به ام اقرار وکي او دا د نبي ارسم شاهد چ د معتبر هم ده وجئنا بك على هؤلاء شهيدا په قران کریم کې بل ځای ایت کریمه دي چې موږ برا تاګو کو په تاسو پر دغه کسانو باندې په تاسو ته شاهد ورکوون کې نو دا د پیغمبر شاهد سو نو د دې دوه وخت برابر شو کنو شړي په خپل جرم هم اقرار وکي چې ما د رسول الله پرې شو تلګندا اقرار شاهد هم د شاهد پر پیدا چې د اخیر زمانه رسول په پردبانی شایع ده چې د قران ته سره توجه نه کول ما خورته وای ما خلا ورته اواره کړو چې د نور ترتلی نو بار د دوه شخصم د مستحق شو نو دا به ګرد د ایغ ورز هغه هول بیان شو د کوم ځای څخه هول را شروع شو د هغه ځای څخه را شروع شو یو متشقق السماء هغه مخ کې چیر څه ول چې د دغه یو مېرون الملائکه او دغه پسې چې اصحاب الجنه دا به دغه دوه ډلو د بدبختانو حالات و دا بدبخته حالت او د بلچا د اصحاب الجنت ولا د دغه حالات سره یو بدبخت بلنه یک بخت هغه حالات بیان سو د یو رځ هول نور دغه بیان چې اسمان سره پړک پړک کیږي د الله تعالی هغه چتر ته پاچی به د ورځ په شکل کې راښته سي او ملائکه به ډلې ډلې راشي دی به د ملائکه صدا غسی بیرې چې حجره محجوره به وای او حق پاچی به خاص الله تعالی د پاره او دغه ظلمت پر دې دنیا باندې دغه ظلم کړی دی د جن سره به خپل لاسونه چې ولاړ وي خپل اقرار به ام کوي نبی علی السلام به مشاجه پرادا کې نو د درجه مستحق الله تعالی دې مشتول د درجه څخه وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.